är Lunchrasp med Jonas Lättung. Det är måndag, ytterligare en vecka har börjat rycka i baguetten som det brukar heta. Och vi har rullat igång den här arbetsveckan och känner oss kanske lite rädda, lite ensamma, lite, hur ska vi säga, svettiga av förväntan samtidigt kanske, ja, vet jag. I alla fall så är det så att Lunchrasp är här för att hjälpa er igenom arbetsveckan. Enda rockstation. svenska The Hives. Two Time in Touch and Broken Bones hör du där. Ifrån Tyrannosaurus Hives som skivan heter, som kom 2004. Innan det hörde vi Ozzy Osbourne med Bark at the Moon. Det här är Pirate Rock. 95,4 och 90,7. Göteborgs enda rockstation. Och i lunchrasp idag så kommer du få dig lite Motorhead, lite Gotthard, lite Anthrax, lite AC/DC, lite Beck, Bogart & Appice, lite Metallica och massa annat gött. Men först innan det, lite Mastodon. You know I see you. lyssnar på Pirate Rock. Reklam. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Hej där! Du vet väl att musik är till för alla? Stora som små, nybörjare till proffs. På musikproffset.se i Kungälv har vi allt för att förverkliga dina musikdrömmar. Musikproffset.se har även musikkurser. Anmäl dig på musikproffset.se. Vi har kunskapen. Du har viljan. Musikproffset.se. Tjena, Johan på Bilaffär. Du vet väl att vi alltid har ett stort urval av nya och begagnade Volkswagen personbilar till mycket bra priser. Så varmt välkomna in till oss på Bilab Kungälv så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare i Kungälv. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Ja precis, mina damer och herrar. Visst är det härligt att det är måndag? Okej, det är inte så härligt. Men det är ändå skönt på ett sätt att vi nu har kommit halvvägs in i programmet som heter Lunchrasp med mig, Jonas Slättung. Därför att det innebär att det är en halvtimme underbar musik och radio kvar. Och ni ska få, vi ska liksom värma upp er inför arbetsveckan. Det blir väl mysigt, ha? Stop. lyssnar på Pirate Rock. Man gick i skolan sådär för 150 miljoner år sedan. Då var det så att när det här bandet skulle nämnas i umgängeskretsen så är det ju så här med oss svenskar att vi har ju inte vissa ljud som engelska språket har. Till exempel det här TH som man säger i the och that och this och sådär. Utan då, och ja, det gick inte att säga det här bandets namn, utan det blev ju då med F istället. Så Anthrax hette bandet. Anthrax, har du hört Anthrax? Ja, jag har hört Anthrax. Vad bra de är, Anthrax. Ja, Anthrax är jävligt bra. Medusa heter den här låten. Spreading the Disease heter den här fina, fina skivan som kom 1985. Åh, ett sånt riktigt, riktigt bra vax. Time, it needs time to remake your love again. I will be there, I will be there. Love, only love can remake your love again. Covers som vi pratade en del om förra veckan här i lunchrasp, så var detta just en sådan. Still Loving You, en gammal Scorpions-låt. Sonata Arctica var det som gjorde den på skivan Successor som kom 2000. Just det. Det här är Pirate Rock. need wherever you will be. Could somebody talk to me in this big room? Could somebody set me free? Don't leave me standing here. Sångare i Six Feet Under, ett mycket, mycket bra svenskt hårdrocksband tidigt 80-tal. Sen så gjorde han så att han skaffade sig en solokarriär då under nicknamnet, eller under moniken, eller vad ska man säga, smeknamnet Baltimore. Och det var Baltimore vi hörde här med Dying Alone ifrån skivan Freak. This is the best radio station on the West Coast. Bäst musik alltså. Västkustens bästa rock. I have a few requests to make on behalf of my men. Here come old backed up, here come grooving Slättung. Och Ace Frehley, du vet, första gitarristen i Kiss, Ace Frehley, han var inte bara alkoholist, han var ju champagnealkis. Alltså han var alkoholist på bubbel, vilken grej, fattar du eller? Ja men då, ja, det var därför han sköt raketen med gitarren. Ja, eller vad då menar du? Jag trodde det var nyårsafton hela tiden. Lyssna på Jonas Slättung varje vardag mellan klockan 13 och 14. Jättemånga rockband och hårdrocksband som kommer från Schweiz, men det här bandet gör det. De heter Gotthard. Låten heter Lift You Up. Och apropå, vi pratade för en liten stund sedan här i programmet om ord som är svåra att säga för oss svenskar. Då var det Anthrax jag tänkte på. Anthrax, det är svårt att säga. Anthrax blir det ofta med F. Ett annat sånt ord är landets, namnet på landet som det här bandet kommer från, nämligen Schweiz. Schweiz, det är svårt för svenskar att säga riktigt. Man säger ofta Schweiz, för det är lättare för oss svenskar. Vi brukar inte ha sje-ljud och v ihop. Schv. Så det har liksom inte vi i vårt språk, så därför så säger vi Schweiz. För det är mycket mer svenskt. Men det heter inte så, det heter Schweiz. Schweiz, det är Schweiz. Schweiz. Heter det? 95,4 och 90,7 Pirate Rock. Yes, och ikväll spelar Airborne på Pustervik här i stan, här i stan, i Göteborg ska jag säga, inte Kungälv, utan i Göteborg. Och det är ju ett trevligt band med ett gäng trevliga gossar i bandet. Och en annan trevlig grej de gör och har gjort, det är ju att i den här videon på en låt som heter It's All for Rock and Roll, så hyllar de en av sina gamla hjältar, och den hjälten ska vi lyssna på nu. We'll be right back. Minsan. Så är det, mina vänner. Reklam. Unna dig ett fiberrikare liv. Du vet väl om att Kungälv Energi erbjuder riktigt snabbt, enkelt och smidigt internet via optisk fiber. Med fiber får du samma hastighet vart du än bor, en teknik som bygger för framtiden och dessutom ett riktigt stort utbud av tv-kanaler och digitala tjänster. Besök vår hemsida kungalvenergi.se för att se om just ditt område är aktuellt. Kungälv Energi, din drivkraft alldeles runt hörnet. Med avtal som alla kan förstå, utan bindningstider och annat show. Bara en kundtjänst som svarar direkt på hela världens kanalkonfekt. Rafflande sport, romantik med lite hångel. Med oss så får du tv utan krångel. Allt du kan tänka dig och lite till. TV som du vill. Vad fyller du din TV med? Besök oss på zappa.se. Där hittar du säkert något som passar. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Yes indeed, du lyssnar på Lunchrasp här i Pirate Rock med Jonas Slättung en liten stund till fram till klockan två. Nu till en riktig, riktig hjärtekrossarballad. Det är Journey's Open Arms. Lying beside you, here in the dark, feeling your heart with mine. Softly you whisper, you're so sincere, how could our love be so sail on together, drifted apart, and here you are by my side. So now I tell to you, open arms, nothing to hide. Journey med Open Arms. Västkustens bästa rock. Och det är konstigt med hur vissa låtar sådär som man har tyckt har varit alldeles för jävligt tråkiga när man var yngre, numera i, när man är i vuxen ålder, framstår som helt briljanta. En sån låt är just den här Open Arms, som jag tyckte var alldeles för smörig då när jag först hörde den. Nej, det är en sån här riktig äckelballad. Nu för tiden är den ju helt magisk, tycker jag. Alltså en sån vacker låt, och som han sjunger och som de spelar, det är grymt fint faktiskt. Men detta är ju en rockkanal, och då undrar man ju, kan Journey rocka? Kunde de det på den tiden också? Ja, det kunde de. Really? här är Pirate Rock. Ja, det är det, och det är också Lunchrasp som säger tack och adjö. Jag heter Jonas Slättung. Ni och jag, vi hörs imorgon. Jag lämnar er med Toxic Rose, World of Confusion. Ha det bra, hej då!